4 minuty po godzinie 22. Krzysztof Grzesiowski, dobry wieczór Państwu w programie Pierwszym Polskiego Radia. Czas na podsumowanie wydarzeń dnia. Polska i świat.